czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Lucy Borock na Dzień Dobry Dziś w Budziku. A jak zwykle o tej porze 4 minuty po czwartej. Czas na piosenkę dnia. Dziś Niki Janowski to kanadyjska piosenkarka jazz popowa. Mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Something new. Ladies and gentlemen. You never seen a like some me, baby. Janowski. Niki Janowski, tak naprawdę Nicole Janowski, kanadyjska piosenkarka jazz popowa, traktuje wzory swoich twórców i przypomina zresztą nagrania, między innymi korzystając z dorobku Stevie'ego Wondera. Pamiętają państwo także, jakiś czas temu sięgaliśmy po dorobek Aretha Franklin, poniekąd również ją porównując. Również rzecz jasna wzorem dla niej jest Aretha Franklin czy zespół The Beatles oraz panowie z Simon & Garfunkel. Wskazuje zainteresowania muzyką lat 60. i 70. Zresztą występuje też solo na całym świecie na różnego rodzaju festiwalach jazzowych czy ważniejszych scenach koncertowych. Rzecz jasna, pamiętamy ją także jako tę, która śpiewała kanadyjski hymn podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia zimowych Igrzysk Olimpijskich w Vancouver. No, nie tak dawno temu to było. Pamiętają państwo, w 2010 roku podczas otwarcia zimowych Igrzysk także paraolimpijskich w tymże 2010. Trzeci studyjny album artystki jest trójkowym znakiem jakości. Mam nadzieję, że w całości także jakości budzenia. Something New. Mam nadzieję, że państwu się spodoba. Dziś wielokrotnie Nicole, Niki Janowski. Do usłyszenia jako nasza piosenka dnia, między innymi po godzinie 7. To już w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 8,5 minuty po czwartej. Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów. Od osoby różni się osoba treścią pragnień, treścią marzeń, treścią snów. Ja na przykład lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu bóstw. Czym jest szczęście, spyta ktoś, kto chce ścisłą znać odpowiedź. A ja nie mam czasu dość, by się nad tym zastanowić. Po prostu lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Nie przywykłam długo czekać na nic, lecz ta chwila jest najmilsza, wierzcie mi. Kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi. Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. A ja lubię, lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. I prócz szczęścia nie mam chyba żadnych w życiu ubóstw. Szczęście, mówią, krótko trwa, lecz ja w tym nie widzę klęski. Choć niejaki rodzaj mam, ja w nim czuję rodzaj męski. Dlatego lubię być szczęśliwa, pasjami lubię być szczęśliwa. Nie wiem, jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Jak tam z wami bywa, może macie inny gust. Można być szczęśliwym? Można. Jerzy Wasowski i Dorota Miśkiewicz to na dzień dobry dziś w budziku, w takich naszych budzikowych przedbiegach. A gdyby państwo mieli ochotę być tym pierwszym, tą pierwszą w budziku, to zachęcam, poranna korespondencja już od teraz. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, a zatem trzy szybkie uwaga, uwaga, czas start. Ludzie mówią mi, wszystko przemija. Jeśli zdarzy się miłość, czas ją zabija. Ale nie ma takiej siły, która przekona mnie, że nam nie uda się. Ludzie mówią mi, to się wypali. Nie popłyniesz długo na takiej fali. Ale nie ma takiej siły, yeah. A jeśli jest, niech wie, że nam uda się. Chociaż nie wierzysz to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba nie wierzysz to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Nie ma powodu, yeah. Nie będę słuchał ich narzekań, nie, nie. Ważne, co czuję i że pragnę. Chyba nie wierzysz w to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chociaż nie wierzysz w to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wierz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba na pewno ja. Nie wiesz mu, nie, nie, nie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chociaż nie wierzysz to, co los za plecami ma, i nie wierzysz, że to chyba na pewno ja. Nie wiesz mu, ufaj mnie. Przecież tego chcesz i ja tego chcę. Chyba na pewno. Nie, tak szczęśnie jak o tym, że na pewno, znaczy chyba na pewno. 15 minut po godzinie 4, pierwsze sygnały od państwa, bardzo się cieszę. SMS-owo dziś jako pierwszy pan Tomek o tym leje, że jak z cebra tylko spać, a tu trzeba do pracy, ale cóż, głowa do góry i w drogę z trójką oczywiście. Z mokrego Miechowa pan Tomek dziś jako pierwszy SMS-owo. Mailowo pan Darek, kłania się Będzin Grodziec, człowiek staje, pije kawę, patrzy w ekran komputerka, no i proszę, nie wierzy, człowiek nie dowierza temu, co wczoraj się wydarzyło, a się wydarzyło na meczyku. I o tym jeszcze będziemy mówić. Pan Darek Będzin Grodziec dziś pierwszy mailowo, a pan Jakub z Tarnowa dziś pierwszy telefonicznie. W Tarnowie i okolicach plus 9. Nowe myśli znów zakwitną w nas. Tyle ważnych słów nabierze bach. Naszą ulicę dziś zalała wiosna i oszalał świat. Przestańmy tak na chwilę więc. Zostawmy to i chodźmy gdzieś. Nie wolno strzelać do naszych snów. Czujesz, lecimy wiatr, nas uniósł już. Pod nami chory świat. Lepiej nie patrz tam. Stąd widać wszystko. Nie tylko te pierwsze, ale pozostałe sygnały od państwa. Bardzo się cieszę. Oczywiście przodowników możemy mieć w budziku tylko trzech, troje dziś, jak się okazuje, z czego bardzo się cieszymy. No, ale jednak pozostali nie dają za wygraną. Zachęcam. Adres mailowy, numer telefonu i skrzynka SMS-owa w dalszej części naszego budzikowego spotkania na pewno się przydadzą. 19 minut po czwartej, powolutku, po cichutku rozpoczynamy nowy dzień, no bo już właściwie za niecałe pół godziny wzejdzie słońce, przynajmniej tak w kartce z kalendarza, 4:44, wschód, zachód, 20:22. Zatem dzień potrwa prawie 16 godzin i to oznacza, że dzień dłuższy od najkrótszego w roku, prawie 8 godzin. Dziś imieniny Justyny, Bonifacego i Macieja. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i jeszcze tylko dziś, a jutro już zimna Zośka i na pewno zrobi się ciepło. Przed nami środa, 14 maja, a w upominku muzycznym dla wszystkich dziś świętujących, zarówno solenizantów, jak i jubilatów, Krzysztof Napiórkowski. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów odmierza mnie nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm, nonsensu rytm. Wszędzie, gdzie nie ruszę się, zaraz znów opada mnie nonsensu dym. Nonsensu dym, nonsensu dym, nonsensu dym. Uwikła

A jak będzie na zdrowie i na szczęście. 26 minut po godzinie 4, to już teraz. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia z historii z 14 maja. 102 lata temu zmarł Johan August Strindberg, szwedzki prozaik, twórca nowoczesnego dramatu szwedzkiego. 96 lat temu zmarł James Gordon Bennett, amerykański dziennikarz i potentat prasowy, także mecenas sztuki i sportu. W 1921 roku urodził się Stanisław Jasiukiewicz, aktor związany z Teatrem Polskim w Warszawie. Przypomnijmy, że jego najważniejsze role filmowe to Urlich von Jungingen w Krzyżakach, Pan Tarkowski w Pustyni i w Puszczy oraz Przeor Kordecki w Potopie. Zmarł w 1973 roku. W 1928 urodził się Władysław Hasior, rzeźbiarz, a w 1958 Andrzej Grubba, tenisista stołowy. Hasior zmarł w 1999, a Grubba w 2005 roku. To tylko wybrane wydarzenia, ciąg dalszy również w muzycznym trójkowym kalendarium. To za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza. Do sekundy 4:30. A zatem czas na prognozę pogody. Południowo-wschodnia i północno-wschodnia Europa pod wpływem niżów z ośrodkami nad Bałkanami i Morzem Białym, a pozostałe obszary kontynentu pozostaną w zasięgu wyżu z centrum na zachód od Brytanii. Przeważająca część Polski znajdzie się w zasięgu klina wyżowego. Na wybrzeżu zaznaczy się płytka zatoka niżowa znad Morza Białego. Na południowym wschodzie zacznie oddziaływać niż znad Bałkanów. No i będzie dominowała polarno-morska masa powietrza. Na zachodzie chłodna, na wschodzie cieplejsza i bardziej wilgotna. Ranek w wielu miejscach miejscach mglisty, zatem prosimy o szczególną ostrożność. W dzień pogodnie tylko na północnym zachodzie kraju, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo, a najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, na południu miejscami porywisty, a ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Temperatura wyrównana, najniższa 12-13 stopni nad samym morzem, w głębi kraju 14 do 15, najwyższa temperatura na Mazowszu oraz na ziemi łódzkiej 16 stopni. Moja dziewczyno, wróć do mnie dziś. Moja dziewczyno, czuję się jak wypchany miś. Oni są źli i mówią nieprawdę. Chcą nas rozdzielić i zamknąć na strychu. To wilki, tak należałoby dodać. Za 25 minut piąta. Jak zwykle adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa. Tylko przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. Proszę korzystać, bo jak zwykle przed godziną szóstą będziemy sprawdzać listę obecności, zatem proszę się dopisać, tak byśmy w komplecie mogli rozpocząć poranną audycję. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej o tym, że cieplutko i rowerkiem do pracy można posuwać do przodu, 7, powyżej 0. U pani Ireny w Lesku 10, ale pochmurno. No i jeszcze ciepło pozdrawia pan Janusz z Białegostoku. Ciepło, ciepło pozdrawia także pan Przemek z trasy jadący z Węgier do Polski. Coś mocniejszego, coś na rozbudzenie, a pewnie, że się zdarzy nie tylko w muzycznym trójkowym kalendarium. Proszę się dopisać do listy. Kontakt z nami jak zwykle na 3 sposoby, a przed chwilą z naszego budzikowego alfabetu. Dziś na M. Biff i Moja Dziewczyna. Za moment James i nowe nagranie Moving On, a później Pharrell Williams i przyjaciele Marilyn Monroe. To trójka i trójkowy budzik za 24 minuty piąta. Don't get me started looking backwards to move on. Strong yet open-hearted, accept leaving when leaving's come. Gone, didn't see it come. Said I love you, hope you knew. Now my bags are packed and my sails are tight and my course is marked by stars. I'm on my way, soon be moving on my way. Leave a little light on. I'm about to win. I just close my eyes. adjectives for this girl. The entire room. Oh, the entire room. It's happening again. Keep it this girl. No właśnie, właśnie, pan Grzegorz się usprawiedliwia i bardzo dobrze, bo jak pamiętamy, dawno nie słyszeliśmy, nie czytaliśmy właśnie tychże czy wiadomości tekstowych, mailowych czy SMS-owych. Zresztą pan Grzegorz przyznaje, dawno nie pisałem, ale audycję słucham regularnie, więc no oczywiście wybaczamy w naszym budzikowym gronie rodzinnym, rzecz jasna. Także witamy ponownie wszystkich pracusiów nocnych, okolice Środy Śląskiej, jakby chłodne, jakieś takie 6, oczywiście powyżej zera. To z gorącymi pozdrowieniami pan Grzegorz. Pan Paweł Złosic pozdrawia wszystkich. Na razie nie pada, ale zapowiada się na deszcz. No i chłodno. Do tego także mgła, zatem raz jeszcze przypominamy i ostrzegamy. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach. Czy pogoda musi mieć wpływ na temperaturę? Jest zimno, mokro i do tego jeszcze pełnia. Nad tym wszystkim, co z pogodą związane, zastanawia się pani Mirka z Sandomierza. Do tego także krótko i na temat wita i pozdrawia pan Tomasz Prabuty, jak co dzień w trasie. Bardzo gorąco pozdrawiamy. Dziękujemy za codzienną obecność. Jak zwykle o tej właśnie porze 4:44, nasza ulubiona godzina, kiedy to sięgamy po kolejne państwa sygnały obecności. Ewa Bem, proszę bardzo. Od lat, a ty mnie. Zawsze wszystkie dziewczyny uwodziły cię. Ty przy mnie stale, bardzo wytrwale. Mówili, że musi, że będzie z tego ślub. Lecz serce me mocno tak nie biło. Nie, to nie miłość. Musisz zrozumieć mnie, wybacz mi, proszę cię, por favor. Tak to fakt, nikt nie tańczył, tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tak to fakt, nikt nie tańczył, tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Aż któregoś dnia przyszedł on. Serce w piersi zabiło mocno mi jak dzwon. Spojrzał na salę, na mnie zuchwale. Ty nigdy, przenigdy nie popatrzyłeś tak. Do dziś jak ćma krążę wokół niego. I co z tym złego widać tak. cię, por favor. Tato, fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tato, fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Tato, fakt, nikt nie tańczył tak, tak jak ty, nie tańczył nikt. Stali też jakoś nabrali odwagi po tym, jak pan Grzegorz to zresztą nazwał, że nie odzywał się, nie odzywał i proszę. Także pan Marek, Chief Marek, przesyła tropikalne pozdrowienia i zaznacza, no troszkę się nie słyszeliśmy ostatnio w lutym z Baku, tym razem w Singapurze, a potem Indonezja i dalej do Brunei. Gorące pozdrowienia z Singapuru podsyła Chief Marek. Bardzo serdecznie dziękujemy. Skoczów i pan Andrzej się odzywa. Na Śląsku Cieszyńskim pogoda się sprawdza, pada cała noc, ale przecież wszystkim słuchaczom Trójki nie sposób dogodzić i także jednych zadowoli taki właśnie deszcz, innych słońce, dla niektórych już będzie za gorąco. Znamy takich, no właśnie, pan Andrzej, rzeczywiście ostatnio i o tym także mówiliśmy, pogoda w kratkę i właściwie dla każdego coś miłego, tak należałoby powiedzieć, a tu jednak nie. No potwierdza się, że chyba jeszcze się taki nie narodził. Dzień dobry z Kołbieli, niestety 6,5 stopnia na terenach podmokłych mgła, chociaż da się jechać. A dziś Kalisz, Gorzów Wielkopolski i okolice. Pozdrawia pan Andrzej z okolic Ryk. Kolejne sygnały z dalekich stron. Poranna ta wczorajsza wyprawa na rowerach górskich. Śnieg u góry i tropik na dole. Z La Paz dziś rodzina w kosmosie. Gorąco pozdrawia wszystkich. Pan Maciek jak zwykle z nami. Jeszcze pan Stefan w Wiedniu. Za oknem pogoda i nie tylko. Tak, sobie, ni to specjalna, ni to zwyczajna. Zmienia się w super gorące lato, centrum miasta. Tak jak na brazylijskiej plaży, krew zaczyna krążyć niczym jak na Copacabanie. Pozdrawia pan Stefan, no to my życzymy udanych, wspaniałych kursów, przede wszystkim bezpieczeństwa na drodze wszystkim jadącym. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa już po wschodzie słońca, tak, i to 5 minut do 5:10 pozostało. Emotions, who we are is what you hear. Groovy songs just for your ears. Where we rock, any place, anywhere, when, anytime, day or night. Why? 'Cause we be like, how come? Cause you gotta have fun, yo. Who we are is what you hear. Groovy songs just for your ears. Where we rock, any place, anywhere, when, anytime, day or night, why? Cause we like, yo. Who, what, when, where, why? Poranny przedmiot pożądania. No, niektórzy być może z sofy, z kanapy, jeszcze z łóżka, bo i takie sygnały także od państwa otrzymujemy. Można, trzeba troszeczkę tylko chcieć, no może nawet bardziej niż troszeczkę, choć za oknami już widno i w wielu miejscach. Ta z nocy przepiękna kula przypominająca grejpfrut zamieniła się właściwie w pomarańczową, soczystą pomarańczkę. No to tego życzymy, słońca i o słońcu jeszcze będziemy mówić. Państwo zdaje się z odległych zakątków świata o tym słońcu przekonywać nie muszą, ale tych pozostałych, którzy to może z deszczu niespecjalnie lubią, przekonują o tym, że jednak deszczowo i wiecznie także może być, na przykład w Nowej Zelandii, skąd koresponduje pan Marcin. Pogoda typowa dla tej pory roku. Ciężko było wstać z łóżka. Na szczęście to już daleko, daleko za sobą. Człowiek na nogach już od 7 godzin. Gorąco pozdrawiamy. No, nie wiem, czy gorąco, ale jednak przecież tam to wszystko odwrócone do góry nogami, więc gorące pozdrowienia na pewno się przydadzą. Także chyba Huomenta z Finlandii, mówi pan Michał. Nie ma zamiaru bycia pierwszym dziś. Wystarczy, że jest obecny także w pracy budzik przez internet. Kerava to 7 stopni pochmurno, deszczowo w okolicach Helsinek, ale z pozytywnym nastawieniem. Proszę bardzo. Można. I jeszcze jeden sygnał z odległych zakątków, tym razem z Saigonu. Pan Maciek melduje się jak zawsze na posterunku. Gorąco i duszno. No, oszczędzimy tych konkretnych wartości, choć domyślam się, że trójeczka z przodu powyżej. No i ta wilgotność dochodząca do 10% na pewno. Tak zazwyczaj u pana Maćka, którego to tak czy inaczej gorąco pozdrawiamy. Kolejne sygnały od państwa po godzinie 5. Po 5 także zapowiedzi nowego dnia. Rzecz jasna także muzyczne trójkowe kalendarium. Będzie szelest prasy, no i trójliterowo-majowa, ale to przed samą 6. Zachęcam do słuchania, zachęcam do korespondencji. Do 5 już tylko 5 minut, a do 5 Robert Kasprzycki. My tak chwilkę po wschodzie słońca za oknami na Myśliwieckie piękne słońce robimy sobie światopodgląd. Skończyłem się już, wypisałem ołówek niezaczarowany. Patrząc za siebie jasno widzę zwykłe niezjednoczone Stany. Strachu i lęku przed terapią od prawie roku na odwyku. Ktoś brudnik myśli szczelnie zapiął, nie widać nic, że oko wykol. Nie wierzę w nic, co wiem. niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia, hej. Bardziej zdziwiony niż szczęśliwy w ciekawych czasów centryfuzę. Rzadko spoglądam na zegarek, częściej niż zwykle kogoś nudzę. Zazwyczaj się nie patrząc w lustro jak antynarcyz, proidiota. Życie przedrzeźniam, żyjąc pusty zachwyt, podkreśla szczęki opady. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko narkotycznym snem, to nie ma z niego przebudzenia. Przeglądam znów gazetę, nie znam, znać nie chcę, bo to chłopot. Tych, co komiczny uśpił eter, albo banknotów lepki łopot. Mieścić jest serce z prawej strony, nucę pod nosem, anemicznie. Jestem wykrętnie odkręcony i niepoprawny politycznie. Nie wierzę w nic, co wiem. Niewiara ta niewiele zmienia. Bo jeśli świat jest tylko